北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座德语三百句。在这次节目中，我们学习第26课体育。 Heute lernen wir Lektion 26 über Sport. 在学习新的一课前，我们先复习上一次课学习的内容。在上一次课里，我们学习的内容是如何在失物招领处找回自己丢失的东西。现在请您听一个对话。 Guten Tag, ich habe meine Brieftasche verloren. Was war in der Brieftasche? Ein Adressbuch und 200 Mark. Wo und wann haben Sie Ihre Brieftasche verloren? Das kann ich leider nicht genau sagen.Vor zwei Stunden habe ich bemerkt, dass sie weg war. Wenn Ihre Brieftasche hier abgegeben wird, werden Sie sofort benachrichtigt. Danke. 请再听一遍这个对话。Guten Tag. Ich habe meine Brieftasche verloren. Was war in der Brieftasche? Ein Adressbuch und 200 Mark. Wo und wann haben Sie Ihre Brieftasche verloren? Das kann ich leider nicht genau sagen. Vor zwei Stunden habe ich bemerkt, dass sie weg war. Wenn Ihre Brieftasche hier abgegeben wird, werden Sie sofort benachrichtigt. Danke. 现在我们开始学习新的一课。我们今天学习的话题是有关体育方面的。和德国朋友在一起，体育是经常谈论的话题之一。比如您可以问问您的朋友是否喜欢锻炼身体。 Treiben Sie gern Sport? 您喜欢进行体育锻炼吗? Treiben Sie gern Sport? Treiben Sie gern Sport? Sport treiben 是一个固定搭配，意思是进行体育锻炼。可以回答，是的，我喜欢进行体育锻炼。 Ja, ich treibe gern Sport. Ja, ich treibe gern Sport. 还可以问问体育活动普及的情况。 Welcher Sport?Ist bei Ihnen weit verbreitet? 哪一项体育活动在你们国家里很普及? Welcher Sport ist bei Ihnen weit verbreitet? Welcher Sport ist bei Ihnen weit verbreitet? Bei Ihnen 本来是在您那里的意思，如果有上下文，可以理解为在你们国家里。我们可以简单回答上面这个问题，比如说足球很普及。 Fußball.Fußball. 要是说乒乓球呢? Tischtennis. Tischtennis. 再问问您的朋友最喜欢的体育项目是什么? Was ist Ihr Lieblingssport? 您最喜欢的体育项目是什么? Was ist Ihr Lieblingssport? Was ist Ihr Lieblingssport? 可以用刚学过的单词来回答，比如说喜欢打乒乓球。 Tischtennis.Tischtennis. 现在我们把刚学过的句子连起来说一说。 Treiben Sie gern Sport? Ja, ich treibe gern Sport. Welcher Sport ist bei Ihnen weit verbreitet? Fußball und Tischtennis. Was ist Ihr Lieblingssport? Tischtennis. 请您再听一遍这个对话。 Treiben Sie gern Sport? Ja, ich treibe gern Sport. Welcher Sport?Ist bei Ihnen weit verbreitet? Fußball und Tischtennis. Was ist Ihr Lieblingssport? Tischtennis. 在慕尼黑这个城市里有一个奥林匹克体育场。1972年时曾在那里举办过奥林匹克运动会。现在在奥林匹克体育场也经常有体育赛事。请听下面的一个句子。 Am Sonntag ist im Olympiastadion ein Fußballspiel. 星期天在奥林匹克体育场有一场足球赛。 Am Sonntag ist im Olympiastadion ein Fußballspiel. Am Sonntag ist im Olympiastadion ein Fußballspiel. 我们再读一读奥林匹克体育场这个单词。 Olympiastadion, Olympiastadion. 怎么问比赛的时间呢？ Wann ist das Spiel? 什么时候比赛？ Wann ist das Spiel? Wann ist das Spiel? 比如说是下午三点。 3 Uhr nachmittags. 3 Uhr nachmittags. 在回答几点钟的时候一定要用介词 um。我们再做一个练习。晚上七点。 7 Uhr abends. 7 Uhr abends. 我们再了解一下参加比赛的体育队。 Welche Mannschaften spielen denn? 哪些队参加比赛? Welche Mannschaften spielen denn? Welche Mannschaften spielen denn? 在德国,许多体育队的名字是以城市或地区的名字命名的。比如我们中国朋友熟悉的有拜仁队和多特蒙德队，用德语是这样说的 Bayern und Dortmund Bayern und Dortmund 德国电视台经常转播比赛实况，请听下面的句子 Im Fernsehprogramm wird das Spiel live übertragen 电视台实况转播比赛 Im Fernsehprogramm wird das Spiel live übertragenIm Fernsehprogramm wird das Spiel live übertragen. 下面请听一个小对话。 Am Sonntag ist ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel? Aber wo? Im Olympiastadion. Wann ist das Spiel? 3 Uhr. Wissen Sie auch, welche Mannschaften spielen? Bayern und Dortmund. Im Fernsehprogramm wird das Spiel live übertragen. 请您再听一遍这个小对话。 Am Sonntag ist ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel? Aber wo? Im Olympiastadion. Wann ist das Spiel? 3 Uhr. Wissen Sie auch, welche Mannschaften spielen? Bayern und Dortmund. Im Fernsehprogramm wird das Spiel live übertragen. 我们再学一学比分怎么说。先听一个句子。 Es steht 1-0. 场上的比分是1-0。 Es steht 1-0.Es steht 1-0. 句子里的1-0的说法是 1-0, 也就是说在两个比分中间加醋就可以了。请说一下3-2。 3-2. 下面我们学一学足球比赛中的进球怎么说。 Berlin hat ein Tor. 柏林队进了一个球。 Berlin hat ein Tor. Berlin hat ein Tor. 看比赛时我们喜欢评论一下参加比赛队的情况请听下面的句子 Beide Mannschaften sind heute gut in form 今天两个队竞技状态都不错 Good in form 是一个固定搭配意思是指运动员的竞技状态很好 Beide Mannschaften sind heute gut in form Beide Mannschaften sind heute gut in form 听众朋友们今天的节目到这里就要结束了感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 收音机前的听众朋友们，你们好，我是彭文娟。从今天起，我们将和朋友们一起来学习法语三百句。这个节目将由我和 Mark 一起来为您主持。 Bonjour。 谈到法语，朋友们会很自然地联想到将法语作为日常交际用语，位于欧洲西部的法兰西共和国。坐在我身边的 Mark 就来自法国，他不仅能讲法语，而且还能讲一口流利的汉语。 大家好，当您听到法国这两个字的时候，最先想到的是什么呢？ 哦 Mark， 我想当然是高高屹立在巴黎市中心的闻名世界的埃菲尔铁塔，威武雄壮的凯旋门，美丽的塞纳河，以及迷人的蓝色海岸。总之，它是一个浪漫美丽的地方。 可是你知道吗？法语也是浪漫美丽的法兰西一个重要的组成部分啊。 是的，我感觉法语的节奏很美，很亲切。法语还有一个特点，就是以联合国以及许多其他国际机构的文件都用法语来表达。 Tu as raison， 你说的对。 那么法语和英语有什么相同和不同之处呢？ 法语和英语有一个最大的共同点，就是他们使用的相同是26个字母，但是发音都不一样。 A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S D U V W X Y Z。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z。 我明白了，但法语有些字母上如 A E I U 上面加有闭音符、开音符和长音符。闭音符也就是像汉语拼音中的二声，开音符也就是像汉语拼音中的四声，长音符就像汉语中的三声倒过来，它们都是表示发音时开口大小的。法语的名词有性数变化，就是阳性、阴性、单数、复数的变化，而且限定名词的形容词也要做相应的变化，这与英语是不太一样的，与汉语则更不同。另外，法语的动词需要变位，当不同的人称做主语时，原形动词需要和主语配合做不同的变化。法语里还有很多不同的时态和语式。 这些也正是它之所以严密的原因。 听众朋友，由于我们是初学者，所以您在刚开始学习的时候可以尽量的模仿语音以及常用的句型，并反复练习。学过一段时间，有了一定的了解后，您接触到各种动词的变位就可举一反三了。朋友们，让我们一起在学习中慢慢的去体会法语的魅力吧。接下来请大家欣赏一首由加拿大著名女歌手 Céline Dion 用法语演唱的 Pour que tu m'aimes encore， 为了你还爱我，来结束我们今天的节目，同时也作为我们法语三百句正式学习的开始。 Je vous souhaite à tous bon courage，祝大家学习愉快。 J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. amour s'y passe. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids. 这次的外语实用口语300句讲座节目播送完了。人民广播电台 教学广播有线调频99.4兆赫， 北京人民广播电台教学广播有线调频99.4兆赫， 北京 People's Broadcasting Station Classroom on the Air Cable FM 99.4。 朋友您好，现在是俄语三百句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉，欢迎大家继续收听俄语三百句。 Здравствуйте, дорогие слушатели. Это говорит Ольга. 在今天的节目中，我们来学习第26课《旅行》。 Сегодня мы будем учить 26-й урок «Поездка». 请大家先听一段对话，在教科书的197页，复习一下学过的内容。 Будьте добры, на пятницу есть билеты? Пятница – это 6-е число. В этот день у нас 2 спектакля. Что вас интересует? Лебединое озеро. Сколько вам билетов? 12. Мы идем всей группой. Сейчас посмотрю. Не знаю, найду ли я вам столько. 3 билета в партер, 2 в ложу, остальные на балкон. Устраивает вас? А вместе никак нельзя? Ничем не могу вам помочь. Хорошо, я беру. 请大家再听一遍。 Будьте добры, на пятницу есть билеты? Пятница – это 6-е число. В этот день у нас 2 спектакля. Что вас интересует? Лебединое озеро. Сколько вам билетов? 12. Мы идем всей группой. Сейчас посмотрю. Не знаю, найду ли я вам столько. 3 билета в партер, 2 в ложу, остальные на балкон. Устраивает вас? А вместе никак нельзя? Ничем не могу вам помочь. Хорошо, я беру. 在对话中，我们复习了怎样购买芭蕾舞票。当人们在一个地方待的时间长了，就会想看看别的地方，于是他们会去旅行。用俄语说就是 поехать в поездку。 如果你想乘火车，你首先要知道哪些车次可以到达你要去的地方。 Скажите, пожалуйста, какие поезда идут до Киева? 请问哪些车次到基辅？ Скажите, пожалуйста, какие поезда идут до Киева? Скажите, пожалуйста, какие поезда идут до Киева? 如果你想去别的地方，比如明斯克，你也可以这样问。 Какие поезда идут до Минска? 哪些车次到明斯克？ Какие поезда идут до Минска? Какие поезда идут до Минска? 如果你想去新西伯利亚，你应该说 Какие поезда идут до Новосибирска? Какие поезда идут до Новосибирска? 假如你想坐船去某个地方，您可以对售票员说 Каким теплоходом можно доехать до Бийска? 哪些船可以到达比斯克？在这里第五格是表示行为的工具。 Каким теплоходом можно доехать до Бийска? Каким теплоходом можно доехать до Бийска? 如果你想坐飞机，您就应该这样问。 Какими рейсами можно улететь до Иркутска? 哪些航班可以到伊尔库斯克? Рейс 是航班的意思。 Какими рейсами можно улететь до Иркутска? Какими рейсами можно улететь до Иркутска? 我们再来重复一遍这几个问题。 Скажите, пожалуйста, какие поезда идут до Киева? Каким теплоходом можно доехать до Бийска? Какими рейсами можно улететь до Иркутска? Скажите, пожалуйста, какие поезда идут до Киева? Каким теплоходом можно доехать до Бийска? Какими рейсами можно улететь до Иркутска? 如果您就可以买票了。 Мне нужно 2 билета до Красноярска. 要两张到克拉斯诺亚尔斯克的票。 Мне нужно 2 билета до Красноярска. Мне нужно 2 билета до Красноярска. 或者更明确的说 2 плацкарта до Баку на 4 число. 两张4号到巴库的硬卧票。 2 плацкарта до Баку на 4 число. два плацкартных до Баку на четвертое число. 到什么什么地方的票用前置词 до, 哪一天用前置词 на, 例如 два купейных до Баку на пятницу. 两张星期五到巴库的包厢票。俄罗斯的 плацкартные 相当于中国的硬卧，而 купейные 相当于中国的软卧。 Два купейных до Баку на пятницу. Два купейных до Баку на пятницу. 我们知道有时候飞机票或者船票是分等次的，这里的等次俄语用 класс 表示，比如头等票。 Билет первого класса. Билет первого класса. 二等票。 Билет второго класса. Билет второго класса. 三等票 билет третьего класса, билет третьего класса. 我们来听听下面这个句子。 Сколько стоит билет первого класса до Пекина? 到北京的头等票多少钱一张? Сколько стоит билет первого класса до Пекина? Сколько стоит билет первого класса до Пекина? 我们把刚才这三个句子重复一下。 Мне нужно два билета до Красноярска. Два плацкартных до Баку на четвертое число. Сколько стоит билет первого класса до Пекина? 如果你想托运行李，您可以问工作人员。 Где можно сдать вещи в багаж? 哪儿可以托运行李？ Где можно сдать вещи в багаж?Где можно сдать вещи в багаж? 我们再来听听下面这个句子。 Когда начинается регистрация на 220-й рейс в Москву? 飞往莫斯科的220次航班什么时候开始办手续? Когда начинается регистрация на 220-й рейс в Москву? Когда начинается регистрация на 220-й рейс в Москву? 我们再来重复一下这两个句子。Где можно сдать вещи в багаж? Когда начинается регистрация на 220-й рейс в Москву? 当火车停靠在某一站，您想下车呼吸一下新鲜空气时，您可以问列车员。 Сколько здесь стоит поезд? 火车在这儿停多长时间? Сколько здесь стоит поезд?Сколько здесь стоит поезд? 有的时候我们会关心这样的问题。 Поезд не опаздывает? 火车没晚点吧? Поезд не опаздывает? Поезд не опаздывает? 或者 Самолет не опаздывает? 飞机没晚点吧? Самолет не опаздывает? Самолет не опаздывает? 我们今天的节目到这里就要结束了。请大家课后注意复习学过的内容。 На этом кончается наш урок. Не забудьте дома повторить пройденное. До свидания. 谢谢您的收听，我们下次节目再见。 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了。俄语三百句节目每周五的7:20和22:20播出，欢迎您连续收听。再会。 Волшебный свет небесных звезд, все